دار الاندر جی. اگر بخشش اور مغفرت کا ذریعہ اور وقت ہے تو ایک طرف ماں باپ کی خدمت آدمی کے گناہوں کے بخشش اور جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے, اور دوسری طرف رمضان یہ گناہوں کی بخشش اور جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے. تیسری بار آپ نے فرمایا کہ اور جس شخص کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے تو اس پر لعنت اور پھٹکار ہو اللہ تعالیٰ کی. تو میں نے کہا آمین. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا بھی اسی قدر اہم ہے کہ اگر کوئی شخص اس میں غفلت اور کوتاہی برتتا ہے تو اس بات کا خطرہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی اس بد دعا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین کا شکار ہو جائے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج بعض لوگوں نے ایک عجیب و غریب الٹا معاملہ بنا رکھا ہے کہ جب جلسے میں بیٹھیں گے تو تقریر کرتے کرتے کہیں گے پڑھو درود, درود پڑھنے کا حکم دیا اور خود خاموش بیٹھ گئے, یا خود بھی پڑھا شروع کیا, کچھ دیر اور تقریر کی کہا پڑھیے درود شریف, پھر وہی معاملہ چلا, پھر تھوڑی دیر تقریر کی پھر حکم دے دیا. اس طرح سے تقریر کے دوران تو بڑی سڑک بھڑک دکھائی جاتی ہے درود شریف کے لیے, لیکن چوں بخلوت میر ون آکار دیگر می کنن, جب تنہائی میں جاتے ہیں تو کام بدل جاتا ہے. کہتے ہیں کہ صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ضروری نہیں ہے, بس ایک مرتبہ زندگی میں درود بھیجو کافی ہے, صرف ایک مرتبہ زندگی میں درود بھیجنا کافی ہے, اس کے بعد درود بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی ذکر آئے چھوٹا سا درود صحیح صلی اللہ علیہ وسلم مگر ضرور بھیجنا چاہیے, اگر نہیں بھیجتے ہیں تو جس وقت یاد آ گیا اس وقت فوراً بھیجنا چاہیے ضرور. اگر دسیوں مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا ہے اور اتفاق سے خاموش رہ گئے آخر میں خیال آیا تو اسی وقت درود بھیجنا چاہیے, اس سے رکنا نہیں چاہیے, کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے, ورنہ اس بات کا سخت خطرہ ہے کہ اس بد دعا کے اندر آدمی داخل ہو جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا اور حضرت جبریل کی بد دعا ہوگی, ظاہر بات ہے کہ رائے گاہ نہیں جا سکتی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ماں باپ کے حقوق کے تعلق سے تھوڑی سی بات کہی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا ہے کہ ربکم عالم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا, تمہارا پروردگار خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں ہے کیا, ماں باپ کے ساتھ تم جو سے سلوک کر رہے ہو تو تمہارے دلوں کے اندر کیا بات ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے. ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا, اگر تم صالح ہو واقعی ماں باپ کی محبت ہے ان کی خدمت کا جذبہ ہے اور چاہتے ہو کہ ان کے ساتھ اس میں سلوک کرو اور ان کے ساتھ اچھائی کر کے کچھ کما جاؤ, اگر یہ سب باتیں ہیں اگر صالح ہو فانہ کان للاوابین غفورا, تو اللہ تعالیٰ اپنی جانب پلٹنے والوں کے لیے بخشنے والا ہے. یعنی ممکن ہے انسان ہو غلطی ہو جائے, انسان سے غلطی ہوتی ہے اور کبھی کبھی مزاج جو ہے وہ صحیح طریقے پر نہیں رہ جاتا ہے, لیکن اگر جذبہ صادق ہے ارادہ سچا ہے واقعی ماں باپ کی خدمت کرنا چاہتے ہو, لیکن ہوگی تو غلطی, جب غلطی ہوگی تو پھر تم کو احساس ہوگا کہ میں نے یہ کام تو ٹھیک نہیں کیا, اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا اس سے معافی مانگ لی, تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے معافی مانگنے کے بعد بھی تمہاری گردن دبوچے کہ نہیں صاحب تم نے غلطی کیوں کی اب تو پکڑا ہی جائے گا, یہ بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے, وہ تمہاری نیکی کو دیکھتے ہوئے تمہارے اچھے جذبات کو دیکھتے ہوئے تمہارے خیالات کو دیکھتے ہوئے اور پھر اللہ کی طرف تمہارے پلٹنے کو دیکھتے ہوئے تم کو معاف کرے گا, تمہارے گناہ سے تمہارے گناہ کو بخش دے گا اور تمہیں اچھائی اور بڑائی کے درجے پر پہنچائے گا. تو یہ سورہ اسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے تعلق سے دو باتیں کہی ہیں, اور اس طرح کی باتیں اللہ تعالیٰ نے اور بھی قرآن مجید نے مختلف جگہوں پر کہی ہے, اور یہ بتا دیا ہے کہ ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے رہو, ان کے ساتھ اس میں سلوک کرتے رہو. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, ہاں اگر ماں باپ یہ چاہیں کہ تم کو کہ تم میرے ساتھ ایسی چیز کو شریک کر ڈالو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے, تو اس بات میں ان کی اطاعت نہ کرنا, اور دنیا کے معاملے میں اچھائی کے ساتھ رہنا, دنیاوی معاملات دنیاوی تعلق بنا کر رکھنا اچھے رکھنا, اس میں خرابی اور برائی اور لڑائی اور جھگڑا نہ پیدا ہونے پائے. باقی یہ کہ اگر میرے ساتھ کسی کو وہ شریک کروانا چاہیں اس میں ان کی بات نہیں ماننی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام قاعدہ بیان فرما دیا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے. اگر ماں باپ کوئی بھی ایسا حکم دیں جو شریعت کے خلاف ہے, اللہ کے حکم کے خلاف ہے, جائز اور درست نہیں ہے, تو اس معاملے میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی, ان کی بات نہیں مانی جائے گی. جو باتیں ایسی ہیں جس میں کوئی حرج نہیں, درست ہے, ٹھیک ہے, شریعت میں ان کی اجازت ہے, ان باتوں میں ماں باپ کی اطاعت کی جائے گی اور ان باتوں میں ان کا حکم مانا جائے گا. تو یہ دوسری وصیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی کسی والدین کے ساتھ اس سے سلوک کی. اس معاملے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اس کا اندازہ اگر آج کرنا ہو تو ذرا سا یورپ اور امریکہ وغیرہ پر ایک نظر اٹھا کے دیکھیے اور اس کے بعد حیرت کیجیے. 70 سال کا بوڑھا آدمی اپنا سامان اپنی پیٹھ پر لادے چل رہا ہے, بیٹا 18 برس کا ہوا, الگ ہو گیا, باپ کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا, وہ کہاں رہتا ہے, کہیں کہاں نہیں رہتا ہے, اس کا کچھ پتا نہیں ہے. پھر باپ کو اٹھا کر کے بوڑھے خانے کے اندر ڈال دیا جاتا ہے, بوڑھوں کے گھر بنے ہوئے ہیں جہاں ان کو لے کر کے ڈال دیا جاتا ہے, وہاں وہ ٹھوکریں کھا رہے ہیں, حکومت کی طرف سے کچھ ان کو پینشن مل جاتی ہے, پیسے مل جاتے ہیں, وہ اپنا پیٹ بھر لیں اور کیا کریں گے, وحشت میں پڑے رہتے ہیں. اور ایسی وحشت میں پڑے رہتے ہیں کہ کبھی کبھی ان کا انٹرول شائع ہوتا ہے, تو آپ کا حیرت کریں گے, یہ تو دنیا ہی میں ان کو جہنم میں داخل کر دیا گیا, مرنے کے بعد معلوم نہیں کیا صورتحال پیش آئے گی. اور جس بیٹے نے آج اپنے باپ کو لے آ کر کے اس بوڑھے خانے میں داخل کیا ہے, کل اسی بوڑھے خانے میں اس کے بھی جانے کے نمبر کا نمبر آ جاتا ہے اور اسی نوبت سے وہ بھی دو چار ہوتا ہے. پورا معاشرہ ایک جہنم بنا ہوا ہے اور جہنم کے اندر لوگ دماغی کشاکش اور دماغی عدم تبادل کا شکار ہیں اور اس بری طریقے سے عذاب تنہائی کھیل رہے ہیں کہ شاید اس کے بدترین عذاب اس دنیا میں دینا آسان نہیں ہوگا. اس کے برخلاف ہمارے اپنے معاشرے میں جہاں ایک بوڑھا رہتا ہے وہاں کیسی کیسی برکتیں ہوتی ہیں. باپ تو روزی کمانے کے چکر میں دن بھر بےچارا تھکے کھاتا ہے اور ادھر ادھر مصروف عمل رہتا ہے, اور یورپ کا جو نظام ہے اس میں تو ماں بھی مصروف عمل رہتی ہے, بیٹا کہیں اور پھینکا ہوا ہے, کوئی اور دوسری عورت آ کر کے اس کی پرورش کرے تو کرے, ورنہ اس کو اٹھا کر کے وہ بچہ خانوں کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے جہاں دنیا بھر کے بچے اکٹھا رہتے ہیں. وہ کیا سیکھیں گے, کیا تعلیم حاصل کریں گے, کیا بوڑھوں کا احترام آئے گا, کیا چیزوں کی قدر آئے گی, کچھ نہیں آتا ہے. وحشی بن کر کے نکلتے ہیں اور جس وقت ان کو ان بچہ خانوں سے چھوڑ دیے اور سڑکوں پر یا پارکوں میں یا مختلف جگہوں پر نکلتے ہیں تو بالکل قرآن مجید کی آیت بہتر بہت سے حسرت پڑھ لیجیے کہ وحشیوں کی طریقے سے یہ جمع کر دیے گئے ہیں یا بھیڑ اکٹھا کر دی گئی ہے. بڑی عجیب بات یہ ہے کہ بعض مسلمان ممالک انہیں بدقسمت لوگوں کی نقالی کرنا چاہتے ہیں اور اسی بدقسمتی کو اپنے یہاں بھی رائج کرنا چاہتے ہیں. بھائی بوڑھا باپ آپ کا ہے, آپ کو مصیبت کیا ہے, گھر پر آپ نے بوڑھے باپ کو چھوڑ دیا, وہ ایک سہارا ہے, گھر کا محافظ ہے, گھر کی چوکیداری کے لیے بجائے اس کے کہ آپ نوکر رکھیں وہ آپ کا باپ ایک غنیمت ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے. گھر کے اندر چارپائی پر لیٹا ہوا ہے مگر پورے گھر کی حفاظت کر رہا ہے, بکرا خود حفاظت ہو رہی ہے, اس کے لیے کچھ کہنے کی کہ آپ کسی قسم کی تعلیمات دینے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا ادھر آپ کا چھوٹا سا بچہ ہے, چھوٹے سے بچوں کو کیا ہے, کبھی تو اپنے ہم عمر اور اپنے قریب العمر لوگوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے وقت چاہیے اور موقع چاہیے. نکلتے ہیں گلی کوچوں میں, کچھ دیر کے لیے گلی ڈنڈا کھیل لیتے ہیں, کوئی اور کھیل کھیل لیتے ہیں, کچھ تھوڑی سی مار پیٹ بھی کر لیتے ہیں, کچھ تھوڑی سی کوئی پانچ بھی کر لیتے ہیں, ان کا مزاج اپنی جگہ پر درست ہو جاتا ہے. گھر کے اندر آتے ہیں, دیکھتے ہیں دادا جان موجود ہیں, خوشی کے ساتھ لپک کے چلے جاتے ہیں. دادا جان بھی دیکھتا ہے پوتا آ گیا, مزے سے بہاؤ کے اندر اس کو لپیٹ لیتا ہے, چومتا ہے, محبت کرتا ہے, پیار کرتا ہے, اس کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے. ادھر پوتے کی طبیعت خوش ہو گئی, ادھر دادا کی طبیعت خوش ہو گئی. پھر اسی پر معاملہ ختم نہیں ہوتا ہے. اب یہ دادا جان کے پاس بیٹھتا ہے, کچھ قصے سننا چاہتا ہے, دادا جان کے ذہن بھی کچھ قصے مچل رہے ہیں, وہ قصے سناتا ہے, باتیں سناتا ہے, واقعات سناتا ہے. ان قصوں سے, ان باتوں سے, ان واقعات سے بڑے بڑے سبق ملتے ہیں. اور جیسے جیسے بچے کی عمر بڑھتی ہے اور وہ بالغ ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے, ویسے ویسے اس کے اندر ایسی قدریں ذہن میں آتی ہیں اور اس طرح کی باتیں اس کے دل و دماغ میں آتی ہیں کہ اگر اس بوڑھے کی صحبت نہ پاتا تو باتیں اس کے دماغ میں نہیں آ سکتی. یہ دنیا سب کچھ یہی نہیں ہے کہ آپ پیسے کما لیں اور پیٹ بھر لیں, سب کچھ یہی نہیں ہے. آپ کا پیٹ کتنا بڑا ہے, ایک پلیٹ کھائیں گے بہت بڑی خوراک ہے, دو پلیٹ کھا لیں گے, ڈیڑھ پلیٹ کھا لیں گے, ایک روٹی کھائیں گے ڈیڑھ روٹی کھا لیں گے, کتنا کھائیں گے. اس کے بعد اگر آپ کے لاکھوں روپے کروڑوں روپے بچتے ہیں بلکہ اربوں خربوں بچتے ہیں, جیسا کہ آپ کے پاکستان میں لوگ بچا بچا کے یورپ میں رکھے ہوئے ہیں, تو کس کام کے ہیں؟ آپ کا جس خرچ جو ہے یورپ کے کسی بینک میں جمع کر دیجیے اور بیٹھ کے جیل کی روٹی کھائیے. یہ کیا مذاق ہے, یہ کیا مذاق ہے؟ آپ کی قسمت اس پیسے نے کیا تبدیلی کی, کیا فائدہ دیا؟ تو یہ سب کچھ یہی نہیں ہے. آدمی اگر اتنا پاتا ہے کہ یہ دو گز لمبا اس کا جو جسم ہے اس کو ایک متوازن کپڑے سے ڈھانپ لیتا ہے, گرمی میں سرد کپڑے اور سردی میں گرم کپڑے سے ڈھانپ لیتا ہے, یہ چھت پہ جاتا ہے جس کے نیچے وہ آرام سے اپنی زندگی گزار سکتا ہے, اور یہ ایک پلیٹ چاول یا روٹی سے بھر جانے والا پیٹ جو ہے اس کو متوازن غذا سے بھرنے کے لیے وہ پا جاتا ہے, تو کیا اس کے لیے باقی رہ گیا؟ اب اس کی وجہ تو ضرورت میں رہ کے آ گیا, اس کی بیوی ہے, اس کے بچے ہیں, اس کا باپ ہے, اس کا خاندان ہے, اس کا کنبہ ہے, کھانے کی ضرورت, کپڑے کی ضرورت, رہنے کی ضرورت پوری ہو گئی, اب اس کے بعد کیا ہے؟ آپ کیا چاہیے؟ آپ کو ظاہر بات ہے جو کچھ چاہیے وہ آپ کو مل رہا ہے, لیکن قدرے ہیں, بھلائیاں ہیں, اچھائیاں ہیں, انسان کے دماغ اور دل اور اس کے تمام اعضاء کے لیے بہت ساری ضرورتیں ہیں, صرف خوراک کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے وجدان کی بھی ضرورت پڑتی ہے, آپ کے شعور کو بھی ضرورت پڑتی ہے, آپ کے ذوق کو بھی ضرورت پڑتی ہے. ان ضرورتوں کی تکمیل کیسے ہوگی؟ بوڑھے کو یہاں بگا دیا, بچے کو وہاں ڈال دیا, خود کہیں اور رہ گئے, بیوی کو کہیں اور بھیج دیا, کیا آپ کو ذہنی سکون ملے گا؟ کچھ نہیں مل سکتا ہے, اور زندگی کا جو لطف ہے وہ مل نہیں سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو نظام دیا ہے نہایت معقول نظام ہے, اور انسانی فطرت اور اس کی ضرورت کے لیے اس سے بڑھ کر کے کوئی معقول نظام نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا ہے وہ آتا بالکل ماسال تم ہو, تم نے اپنی اس فطرت کے ذریعے, اس طبیعت اور مزاج کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے جو جو مانگا ہے وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے تم کو دے دی ہیں. صرف آپ نے خوراک نہیں مانگا ہے, بہت کچھ مانگا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں اس کائنات میں رکھ دی ہیں, ہر چیز کا جواب کے سامنے رکھ دیا ہے. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھی جائے اور کبھی بھی اس کو ضائع نہ کیا جائے کہ ماں باپ جس حالت میں بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی بہرحال بہت بڑی نعمت ہیں اور نہایت ہی قیمتی نعمت ہیں, لہذا اس نعمت کی قدر کی جائے, اور جب تک زندہ ہے تب تک اس کی خدمت کی جائے, جب گزر جائے تو ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کی جائے. یہ دو چیزیں ہو گئی, اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی قرآن کے اندر دس وصیتوں میں سے دو وصیتیں ہو گئی, ایک تو یہ کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو, اور دوسری بات یہ کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو. ولا تقتلوا اولادکم من املاق, یہ تیسری بات بیان فرمائی, اپنی اولاد کو فقر و فاقے کے خوف سے قتل مت کرو. یہ تیسری بات ہے, عرب کے اندر یہ بات پائی جاتی تھی اور یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ جاہلیت جدیدہ میں اس کام کو بڑے مہذب انداز سے انجام دیا جائے گا اور بڑے مہذب انداز سے اولاد کے گلے پر نشر کرایا جائے گا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شاید کو سبق کر دیا اور ہمیشہ کے لیے تاکید کر دی اپنی اولاد کو فقر و فاقے کے خوف سے قتل مت کرو. عرب میں چونکہ فقر و فاقہ تھا اس لیے دو چیزیں ہوتی تھیں اولاد کے تعلق سے جو نہایت ہی سنگین تھی, لیکن بہت تھوڑے پیمانے پر ہو رہی تھی, اور جاہلیت کے اندر بھی جو لوگ تھے وہ اس کو بڑی خراب نظر سے دیکھتے تھے, اور اسلام نے تو بہرحال اس کو نہایت ہی سنگین جرم قرار دیا. وہ کیا تھا کہ بیٹیاں پیدا ہوتی تو بعض بعض قبائل اور بعض بعض خسر لوگ ایسے تھے جو اس کو اپنے لیے باعث رسوائی و ذلت سمجھتے, اور بیٹی کو صرف یہی نہیں کہ مار ڈالتے تھے بلکہ زندہ مٹی کے نیچے دفن کر دیتے تھے. وَلَا بُشْرَ أَحَدُهُمْ بِالْذِبْحِ ذَرَبَ لِلرَّحْمَنِ وَلَا بُشْرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ذَرَبَ لَهُ مُصَدَّقًا وَهُوَ كَظِيمٌ, جب کسی کو بیٹی کی بشارت دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے, رسوائی کے احساس سے چہرے پر سیاہی دوڑ جاتی ہے, اور وہ غیظ و غضب کو اندر ہی اندر دبائے اور چھپائے رہتا ہے, اور سوچتا رہتا کہ کریں تو اس کے ساتھ کیا کریں. ایوم سے وہ آرا ہونے لگے, اس کو ذلت و رسوائی کے ساتھ ساتھ اپنے گھر میں پالے رکھیں یا مٹی کے نیچے دبا دیں. تو یہ حال تھا جہلیت کے زمانے میں جب بچی پیدا ہوتی تھی اس وقت کا. حالانکہ بچیاں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں اور بچوں سے زیادہ نعمت ہیں. اگر آپ دیکھیں تو بچے جو ہیں وہ تو بہت ہی دفعہ منحرف ہو جاتے ہیں اور باپ کے ساتھ سرکشی پر اتر آتے ہیں تو پھر سرکشی رہتے ہیں. لیکن بچیاں عام طریقے سے ہزاروں نہیں لاکھوں اور کروڑوں میں شاید ایک ہو جو کہ ماں باپ سے کچھ منحرف ہو, ورنہ بہرحال وہ ماں باپ سے منحرف نہیں ہوتی ہیں. تو ان کے اندر ماں باپ کے ساتھ جو لگاؤ اور تعلق ہوتا ہے وہ کہیں بچوں سے کہیں بڑھ کر کے ہوتا ہے. اب ان کو جو کھیت کی مولی بنا لیا گیا ہے وہ ہمارے معاشرے کی خرابی اور گندگی ہے. ہمارا کام یہ تھا کہ اس معاشرے کو بدل کر کے اس کو صحیح بدل پر لائیں, یہ نہیں کہ اس کے پیچھے پیچھے چلتے جائیں اور اسی کے اندر مگن رہیں یا اسی میں غمگین رہیں. بھر کر تو ایک معاملہ تو یہ تھا کہ وہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. دوسرا معاملہ یہ تھا جو اس سے بھی زیادہ سنگین تھا کہ اگر بچہ پیدا ہوا ہے نر پیدا ہوا ہے تو بھی بار بار بدبخت ایسے ہوتے تھے کہ یہ سوچتے تھے کہ صاحب ہم کو تو کھانے کو نہیں مل رہا ہے, آدھا پیٹ کھا رہے ہیں, اب یہ اگر پلنے لگا بڑھنے لگا اس کو کہاں سے کھلائیں گے, لہٰذا اللہ اس کو دفن کر دیں ختم کر دیں. تو بچوں کا بھی گلا گھون دیتے یا ان کو بھی زندہ دفن کر دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر تاکید کی اور قرآن مجید نے اس کی مذمت بیان کرتے ہوئے فرمایا ولا تقتلوا اولادکم من املاق, اپنی اولاد کو فقر و فاقے کے خوف سے قتل مت کرو, نحن نرزقکم و ایاکم, ہم ہی تم کو بھی روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی روزی دیں گے, ان قتلہم کان خطئا کبیرا, ان کو قتل کرنا بہت بڑی غلطی ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا یعنی یہ واقعہ ہو رہا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا اور اسلام کے آتے ہی عرب کے اندر سے اس جاہلیت کا خاتمہ ہو گیا. لیکن جو اب موجودہ نئی جاہلیت چل رہی ہے بڑے تہذیب و تمدن کے دعووں کے ساتھ, جو بڑے بڑے جاہلین منظر عام پر آ رہے ہیں, ان لوگوں نے پھر اس معاملے کو رواج دیا ہے اور بےحودگی یہ ہے کہ مسلمان ممالک کے اندر اس کے تعلق سے کانفرنسیں ہو رہی ہیں. مسلمان ممالک کے اندر کانفرنسیں ہو رہی ہیں, انہوں نے اپنے یہاں گویا اس میدان کو فتح کر لیا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ان کی اس گندگی کے تالاب کے اندر ڈبکی لگائیں اور اسی کے اندر آپ بھی داخل ہو جائیں. ہے کیا نسلندی کا معاملہ ہے, تحدید نسل کا معاملہ ہے. آپ خود تو دنیا میں پیدا ہو گئے, پل گئے, بڑھ گئے, اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی روزی کھا رہے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہماری اولاد آئے گی تو وہ کہاں سے روزی کھائے گی. اس لیے راستہ بند کرو, اولاد پیدا نہ ہونے پائے ورنہ کہاں سے روزی کھائے گی. یہ ایسا زیادہ بہودہ خیال ہے اور اللہ تعالیٰ کی قوت و قدرت پر ایک اتنا زیادہ گندا اعتراض ہے کہ اس سے زیادہ گندے اعتراض کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها, اس زمین کے اندر جو بھی چلنے پھرنے والی چیز ہے اس کی روزی اللہ کے ذمہ ہے, پیدا کرنے والا وہ ہے, روزی کی ذمہ داری اس نے لے رکھی ہے. کیوں آپ پریشان ہیں اور اپنے دماغ کو تھکا رہے ہیں اور قدرت سے لڑ رہے ہیں اور اس کا راستہ بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی روزی کے انتظامات کتنے رکھ چھوڑے ہیں اس کا اندازہ آپ کر نہیں سکتے. اگر آپ تخمینہ لگانا چاہیں تو اس کا تخمینہ لگا نہیں سکتے ہیں. یہ 1960-70 کے درمیان کی بات ہے, دلی سے ایک پرچہ نکلتا ہے جماعت اسلامی کا دعوت کے نام سے, اس میں امریکنوں کے ایک سروے کی رپورٹ چھپی تھی. سروے کیا تھا, وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس زمین میں روزی کے سامان کتنے مل سکتے ہیں. یہ 1960-70 کے درمیان کی بات ہے, روزی کے سامان کتنے مل سکتے ہیں اس کا انہوں نے سروے کیا. تو بتلایا یہ کہ ہر ایک 100 آدمی کے لیے کہتا یا 8 آدمیوں کے لیے, پر اس کو تعداد تو یاد نہیں رہی. تو اس وقت جو آبادی تھی اس میں سے 100 کی جگہ پر یا 8 آدمیوں کی جگہ پر 8 لاکھ یا 10 لاکھ آدمی ہو جائیں, یعنی ہر ایک آدمی کی جگہ پر 1 لاکھ آدمیوں کا اضافہ ہو جائے یا اس سے زیادہ کی تعداد میں لوگوں کا اضافہ ہو جائے. تو اس زمین میں پیداوار کی اتنی صلاحیت ہے کہ وہ سارے لوگوں کے کھانے کے لیے کافی ہو. یہ اس ملک کی رپورٹ تھی جو ملک کی انسانیت کے قبض کے لیے طرح طرح کی تدبیریں لگائے ہوئے ہیں کہ اولاد نہ ہونے پائے, اور لگاؤ لوگوں کو ذبح کرو, پیدا ہونے سے پہلے ہی ماں کے پیٹ میں پہنچنے سے پہلے ہی اس کا راستہ کاٹ دو کہ پیدا ہی نہ ہونے پائے. اس کے سروے کرنے والوں کی رپورٹ ہے کہ ایک آدمی کی جگہ ایک لاکھ یا یہ کہ سوا آدمی کی جگہ پر ایک لاکھ آدمی ہو جائے تو بھی اس زمین میں پیداوار کی جو صلاحیت ہے وہ سب کے کھانے کے لیے کافی ہوگی. اور سمندر میں جو خوراک کا ذخیرہ موجود ہے وہ اس کے علاوہ ہے اور معلوم ہے اس کی کتنی گنا جانا ہے. لیجیے جناب, اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر کھانے کا یہ نظام بنا رکھا ہے اور ابھی کسی نظام پر معاملہ ختم نہیں ہو جاتا. یہ 60 اور 70 کے درمیان کی بات ہے جب ابھی آدم اتنا زیادہ تو شرارت خود نگر نہیں ہوا تھا, ابھی بہت کچھ مادے اور تحقیقات پیچھے تھی. اس کے بعد پھر کیا ہوا, میں مدینہ آیا تو یہاں پر ایک پرچہ میں نے اٹھایا پاکستان سے آتا ہے, یا یہ کہ پاکستانی سفارت خانے سے, اس میں جاپانیوں کے ایک کارنامے کی رپورٹ چھپی تھی. انہوں نے کارنامہ کیا انجام دیا ہے کہ اس زمین میں پیداوار کی جو صلاحیت ہے وہ جن مادوں کے ذریعے سے پیداوار ہوتی ہے ان مادوں کو انہوں نے زمین سے نچوڑ کر کے کیمیکل کی شکل میں نکال لیا اور شیشے کے برتن میں اس کیمیکل کو جمع کر دیا. پانی کے مادے کی شکل کا کیمیکل نکالا انہوں نے ان مادوں کا جن کے ذریعے سچی پیداوار ہوتی ہے اور ان کو شیشے میں بند کر کے رکھ دیا اور اس پر مختلف پودوں کے پیداوار کا تجربہ کرنا شروع کیا. تو ایک ٹماٹر اگایا, اس کیمیکل میں ٹماٹر کا ایک پودا ڈالا, جانتے نتیجہ کیا ہوگا, ٹماٹر کے اس ایک پودے میں 14,000 ٹماٹر آئے. ٹماٹر کے ایک پودے میں جس میں بہت زیادہ ہوتا ہوگا 40-50 ٹماٹر ہو جاتے ہوں گے, اس کے بعد سوکھ کے ختم ہو جاتا ہے. ٹماٹر کے اس ایک پودے میں 14,000 ٹماٹر آئے, یہ پہلا تجربہ تھا. اور اس کے بعد انہوں نے تحقیقات کر کے بتایا کہ ابھی یہ پیداوار بڑھ کر کے 32,000 ٹماٹر تک پہنچ سکتی ہے. یہ ٹماٹر کے ایک پودے سے 32,000 ٹماٹر نکلیں گے, یہ ان کی تحقیق تھی. اور صرف ٹماٹر ہی کا نہیں, گنے کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ گنا جب بویا جائے گا تو 6 میٹر لمبا ہوگا. شیشے کے اس میں ایک چھوٹے سے برتن میں کیمیکل کے ساتھ جب گنا رکھا جائے گا تو 6 میٹر وہ گنا لمبا ہوگا اور اتنا زیادہ موٹا ہوگا کہ آپ جدے میں جس طرح دیکھتے ہیں نیم کے درختوں کو, اس طرح کا وہ موٹا ہوگا. یعنی ایک پودا جو ہے وہ تقریباً ایک بسوا یا اس سے زیادہ, ایک بگھا قریب کھیت میں جتنے گنے ہوتے ہیں ان سب کے بدلے یہ ایک گنا کافی ہو جائے گا. اب آپ ذرا سوچیے کہ آخر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں آپ نے کیا سوچ رکھا ہے کہ صاحب اس کی قدرت اور اس نے پیداوار کی جو صلاحیت رکھی ہے اس کے چکر میں پڑنے کے بجائے انسانوں کو ذرا کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ صاحب میں تو کھا رہا ہوں لیکن میرے بعد جو لوگ آئیں گے وہ کہاں سے کھائیں گے, یہ عجیب و غریب بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ, تم لوگ اپنی اولاد کو فقر و فاقے کے خوف سے قتل مت کرو. اگر اس وقت بوڑھے لوگ موجود ہوں گے تو انہیں یاد ہوگا کہ جس وقت ان کا بچہ تھا, میں بہت زیادہ عمر کا تو نہیں ہوں لیکن مجھے یاد ہے کہ جب میں چھوٹا تھا اس وقت صورتحال کیا تھی, گھروں میں فاقے ہو رہے تھے. جب ہندوستان پاکستان بٹا ہے اس وقت ہندوستان پاکستان دونوں کے پورے مجموعے میں کل آبادی کتنی تھی, 36 کروڑ تھی. ہندو مسلمان سب ملا کر کے پورے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش میں کتنے تھے, 36 کروڑ تھے. کل آسام کے آخری کنارے سے لے کر کے صوبہ سرحد برقی بلوچستان کے آخری کنارے تک سارے لوگ ملا کر کے کتنے ہوتے تھے, 36 کروڑ ہوتے تھے. اور کھانا پینا کتنا ملا تھا کہ آئے دنوں لوگ گھروں میں فاقے ہوتے تھے. آج یہ آبادی کتنی بڑھ کر پہنچ چکی ہے, 1 ارب سے زیادہ, 1.25 ارب قریب پہنچ چکی ہے. 1 ارب سے قریب ہندوستانی ہو گئی. پاکستان میں جو ہے وہ الگ سے ہے, بنگلہ دیش میں جو آبادی ہے وہ الگ سے ہے. تو اس طریقے سے 1.25 ارب کے قریب آبادی ہو چکی ہے. لیکن آج آپ کو نہیں معلوم ہوگا کہ لوگ گھروں کے اندر بھوکے سو رہے ہیں. آج جو خوراک مل رہی ہے وہ خوراک اس وقت نہیں مل رہی تھی جبکہ 36 کروڑ کی آبادی تھی. تو یہ سمجھ لینا کہ صاحب اللہ تعالیٰ زیادہ پیدا ہو جانے کے بعد لوگوں کو کھانے کو نہیں دے سکے گا, یہ نہایت ہی واہیات اور کمزور بات ہے. اس سے زیادہ بڑھ کر کے بے ایمانی اور غلطی کی بات کوئی نہیں ہو سکتی ہے. آپ مثال سے دیکھنا چاہیں تو اسی کائنات میں عجیب عجیب مثالیں موجود ہیں. مثالیں کیا موجود ہیں؟ آپ برگد کا درخت دیکھ رہے ہیں, پیپل کا درخت دیکھ رہے ہیں, اور گولر کا درخت دیکھ رہے ہیں. یہ سب دیکھیے, ان کا جو ایک پھل ہوتا ہے اس کو ذرا توڑی اندر توڑیے تو چھوٹے چھوٹے چھوٹے دانے نکلیں گے. گولر کے ایک پھل میں آپ توڑیں گے تو اندر اتنے دانے نکلیں گے کہ آپ شمار نہیں کر سکتے ہیں, اتنے تو اس کے اندر دانے ہوتے ہیں. اور ہر دانے میں درخت پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. گولر کے ایک پھل میں جتنے دانے ہیں چھوٹے چھوٹے سے, ہر دانے میں درخت پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. پیپل اور برگد وغیرہ کے درخت میں سے ہر پھل کے اندر اندر توڑیے تو چھوٹے چھوٹے جو دانے ہیں ان میں سے ہر دانے کے اندر ایک درخت پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. اور اس کو کھاتا کون ہے؟ کوئی نہیں کھاتا. تھوڑا سا یعنی گزر کا پھل جو ہے تھوڑا سا لوگ کھا لیتے ہیں, ورنہ عام طریقے سے وہ بھی زمین پر گرتا ہے اور ختم ہوتا ہے. تو یہ سارے دانے زمین پر جاتے ہیں, یہ صورتحال ہے. آم میں کیا ہوتا ہے؟ ایک آم میں ایک گٹھلی ہوتی ہے. آم کے ایک پھل میں ایک گٹھلی ہوتی ہے جس سے ایک درخت نکل سکتا ہے. لیکن ذرا نظر دوڑا کے دیکھیے, آپ اپنے یہاں جہاں بھی رہتے ہو نظر دوڑا کے دیکھیے کہ درختوں کی کثرت کون سے درختوں کی ہے. گلر کے درخت کی ہے, پیپل کے درخت کی ہے, ککڑ کے درخت کی ہے, یا آم کے درخت کی ہے. بھائی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کیا چیز کتنی پیدا کرنی چاہیے. سارے پھل بھرتے ہیں زمین پہ جاتے ہیں, زمین کے اندر جاتے ہیں, پیداوار کی صلاحیت اور امکانات کے جتنے معاملے ہیں سب پورے ہوتے ہیں لیکن نہیں پیدا ہوتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہے. اس کو معلوم ہے کہ کیا پیدا کرنا چاہیے کیا نہیں پیدا کرنا چاہیے. تو کہیں کہیں اکا دکا درخت پائے جاتے ہیں ورنہ زیادہ نہیں پائے جاتے ہیں. اور آم کا درخت دیکھ لیجیے, باغات کے باغات لگے ہوئے ہیں, کوئی شماری بھی نہیں ہے, کوئی قطاری. اچھا یہ ایک ہی مثال نہیں ہے, مثالوں پر مثالیں ہیں. اگر آپ دیکھنا چاہیں تو بکری کتنے بچے دیتی ہے؟ ایک بچہ دو بچہ دیا کرتی ہے, دو بچہ اس میں بکری دیتی ہے, کبھی کبھی تین بچے دیتی ہے, اور کبھی کبھی بڑی مشکل سے کوئی بکری جو ہے چار بچے دے دیتی ہے نہیں صورتحال. ہاں کتا کتنے بچے دیتا ہے؟ کتیا کتنے بچے دیتی ہے؟ عام طریقے سے چھ بچے دیتی ہے, اور کبھی سات بچے آٹھ بچے اور نو بچے تک دیتی ہے. عام طریقے سے کتیا کے بچے پانچ چھ ہوا کرتے ہیں, پانچ چھ سے کم بہت مشکل سے ہوتے ہیں, اور سات آٹھ نو تک بچے ہوتے ہیں. کس کے بچے زیادہ ہوئے؟ کتیا کے بچے زیادہ ہوئے. بکری دو مرتبہ یا تین مرتبہ میں جتنے بچے دے گی, کتیا ایک مرتبہ میں اتنے زیادہ یا اتنے یا اس سے زیادہ بچے دے گی. ہوتا ہے ایسے. کھانے کی مقدار کیا ہے؟ کتے کوئی کھاتا ہے؟ کوئی نہیں کھاتا ہے. بکری ہر جگہ کھائی جاتی ہے. یہ سنساس کی یا باسٹھ کی بات ہے کہ دلی کی رپورٹ یہ آئی تھی کہ روزہ ہر مہینے دلی شہر طرح دہلی شہر میں ہر مہینے 29 لاکھ بکریاں ذبح ہوتی ہیں. یہ 60-70 کے درمیان کی بات ہے کہ ہر مہینے 29 لاکھ بکریاں ذبح ہوتی ہیں. بمبئی میں جو بکریاں ذبح ہوتی تھیں ان کی تعداد اس سے زیادہ تھی مہینے میں. اور اسی پر آپ اندازہ کر لیجئے کہ پورے ہندوستان میں جہاں گوشت کھانے سے پرہیز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کتنے زیادہ بکرے ذبح ہوتے رہے ہوں گے. اور جب وہاں یہاں ہے تو پاکستان اور بنگلہ دیش میں ان کے ذبح ہونے کی تعداد کیا رہی ہوگی. اب اس بات کو آپ سامنے رکھیے اور بتائیے کہ آپ نے کبھی کتوں کا ریوڑ دیکھا ہے؟ کتوں کا کوئی ریوڑ دیکھا ہے؟ بکرے بکریوں کا ریوڑ دیکھا بھی نہیں دیکھا. آپ دیکھتے چلے جائیے, کتنی زیادہ ذبح ہوتی ہے, اس قدر زیادہ کھائی جاتی ہیں, اس قدر لوگ کاٹتے ہیں, تب بھی ریوڑ پر ریوڑ تیار ہوتا چلا جا رہا ہے. اور کتے اتنی بڑی تعداد میں پیدا ہوتے ہیں, کوئی ان کو نہیں پوچھتا ہے, کوئی ان کو نہیں کھاتا ہے, پھر بھی ان کی تعداد تھوڑی سی ہے, اور کبھی کوئی ریوڑ دیکھنے میں نہیں آیا. اگر چار چھ کتے اکٹھا نظر آ جائیں تو بھی ایک تعجب کی بات ہوگی. اگر سے آ جاتے ہیں چار چھ کتے لیکن بھارا ریوڑ نہیں نظر آتا ہے, یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے. وہ جانتا ہے کہ کون سی مخلوق کتنی پیدا کرنی چاہیے اور کون سی مخلوق کتنی پیدا کرنی چاہیے. تو اس انتظام میں ہمیں اور آپ کو دخل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور خامخا کے لیے اپنا دماغ اور اپنی نسل اور اپنا ایمان یہ خراب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے مخلوق کو پیدا کر رہا ہے پیدا کرنے دیجیے, اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دیکھ بھی جلسہ کر کے آج یورپ کے ان ملکوں کو جو بڑی تگ و دو کر رہے تھے کہ صاحب نسل بندی کرو اور نسل بندی کرو ورنہ یہ ہوگا وہ ہوگا, آج وہ کمی کا شکار ہو گئے ہیں. پیداوار اتنی زیادہ کم ہو گئی ہے کہ وہ پریشان ہے کہ صاحب نئی نسل پیدا ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں جو لوگ دخل دیں گے ایسے ہی پچھتائیں گے اور پریشان ہوں گے. یہ چھوٹی سی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک قطر میں کہی ہے, لیکن اس کی پوری شرح اس پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے اور پوری کائنات سے اس کی شرح لائی جا سکتی ہے, اس کی تفصیل لائی جا سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تیسری وصیت جو فرمائی ہے کیا ہے؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ, اپنی اولاد کو فقر و فاقے کے خوف سے قتل مت کرو. نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ, ہم تم کو بھی روزی دیں گے ان کو بھی روزی دیں گے. بچوں کو قتل نہ کرو, ہم ان کو روزی دیں گے اور تم کو بھی روزی دیں گے. اس کے بعد فرماتا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ, اور فواہشات کے قریب نہ جاؤ ان میں سے جو ظاہر ہیں اور ان میں سے جو پوشیدہ ہیں. تو فحش کاموں کے قریب نہ جاؤ. فحش کاموں میں تو بہت سارے کام آتے ہیں, پردے دار کاموں سے لے کر کے بس زبانی تک کے معاملات جو ہیں فحش کاموں میں آتے ہیں. اس میں سب سے زیادہ معروف اور مشہور کیا ہے؟ زناکاری ہے, بدکاری حرام کاری ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ لواطت کے معاملے کو لے لیجیے. یہ دونوں کام آج یورپ میں اتنے بڑے پیمانے پر ہو رہے ہیں کہ اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے, اور ان کی جو مار پڑ رہی ہے ایڈس کی صورت میں اور دوسری بیماریوں کی صورت میں, اس بیماریوں کا علاج بھی ممکن نہیں ہے. اس کو دیکھیے اور عبرت پکڑیے. اب ظاہر بات ہے کہ موقع اتنا زیادہ نہیں ہے کہ دنیا اور آخرت میں اس کی جو سزائیں ہیں ان کی تفصیلات آپ کے سامنے لائی جائیں, لیکن کم از کم اس کام میں بے حیائی, بدکاری اور آدمی کے خیر و برکت ٹوٹ جانے کی جو بات ہے تو ہمیں اور آپ کو سب کو معلوم ہے. اور جب تک اس بے حیائی سے پرہیز نہیں کیا جائے گا معاشرے کے اندر کبھی بھی امن اطمینان نہیں ہو سکتا ہے, اور کوئی آدمی اپنے گھر میں چین سے نہیں سو سکتا ہے اور آسانی سے ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کر سکتا ہے. اور پھر انسان کے اندر جو برکت آتی ہے, خوبی آتی ہے, اللہ کے ساتھ جو تعلق پیدا ہوتا ہے, اس کائنات میں عبرت پکڑنے کی اس کے اندر جو قوت آتی ہے, یہ ساری کی ساری باتیں ایسی ہیں کہ جب تک آدمی ان چیزوں سے دور نہ ہو تب تک ان باتوں کا اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا اور اس کا کوئی مزہ ہی نہیں آئے گا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, جس نفس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر رکھا ہے اسے قتل نہ کرو مگر حق کے ساتھ. دیکھیے ایک طرف اولاد کو قتل کرنا یہ بڑا خصوصی جرم تھا, اور دوسری طرف یہ کہ کسی بھی انسان کو قتل نہ کیا جائے. ایک انسان کو نہ اگر قتل کرنے کا کوئی شخص سوچتا ہے تو جیسے یہ انسان ویسے سارے ہی انسان. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ من قتل نفساً بغیر نفس اور فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا, کہ اگر کسی نے کسی نفس کو بغیر حق کے اور زمین میں فساد کے بغیر قتل کر دیا تو اس نے سارے لوگوں کو قتل کر دیا. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا, اور جس نے ایک نفس کو زندہ رکھا تو گویا اس نے سارے لوگوں کو زندہ رکھا. تو انسانیت کا احترام اور انسانوں کا احترام یہ نہایت ہی لازمی حصہ ہے, اس کے بغیر اس دنیا میں امن و چین ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں پر یہ لازم قرار دیا ہے کہ کوئی کسی کو قتل نہ کرے, اور اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. اور جب تک یہ بدلہ قائم ہے تب تک امن قائم ہے. اس بدلے کو اگر اٹھا دیا جائے تو امن بھی اٹھ جائے گا. آپ اس کی مثال دیکھ لیجئے, سعودی عرب میں سال کا سال گزر جاتا ہے, مشکل سے دو چار واقعات پیش آتے ہیں کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا, اور جب کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو پکڑ کے اس کی گردن ہی مار دی جاتی ہے, مادہ وہیں سے قتل کا ختم ہو جاتا ہے. ایک طرف یہ صورتحال دیکھ لیجئے, دوسری طرف دنیا کا سب سے زیادہ مہذب ملک جو مانا جاتا ہے جیسا امریکہ کا, ان کا ہاتھ دیکھ لیجئے کہ ہر منٹ میں ایک قتل ہوتا ہے. ہر ایک منٹ میں یا ایک منٹ سے کم وقفے میں ایک قتل ہوتا ہے. کچھ برس پہلے تو کئی منٹ میں ایک قتل کی رپورٹ تھی, مگر اب ایک منٹ میں یا اس سے کم میں ایک قتل کی رپورٹ ہے. اب اسی سے اندازہ کر لیجیے کہ ایک تو انسانوں کا احترام ضروری ہے, اور دوسرے یہ کہ جب تک یہ احترام نہیں کیا جائے گا, اور احترام کی شکل یہی ہے کہ جس نے قتل کیا اس کو اس کے بدلے میں قتل کر دیا جائے, جب تک یہ کام نہیں کیا جائے گا قبر و چین نہیں ہو سکتا ہے. اور آدمی اپنے گھر کے اندر چار دیواری میں محصور رہ کے بھی محفوظ نہیں تصور کر سکتا ہے. چار رسیاں پانچ رسیاں پھینک کر کے کھڑکیوں پر ڈاکو بدماش لوگ امریکہ کے اندر چڑھتے ہیں اور کمرے کے اندر گھس کر کے ماراتے ہیں, اور جیب سے چند ڈالر چھیننے کے لیے گولی مار دیتے ہیں. ابھی وہ یہی فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ صاحب لوگوں کو جو حق دیا گیا ہے ہتھیار رکھنے کا, یہ حق واپس دیا جائے گی نہیں. یہ لوگ قتل ہوتے رہے مگر یہ انسانی حق ہے, یہ واپس نہیں ہونا چاہیے. تو ایک تاکید اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی ہے کہ کسی جان کو ناحق قتل نہ کیا جائے, اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کر رکھا ہے. فرمایا کہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون, اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کی تم کو وصیت کی ہے تاکہ تم لوگ عقل کے ناخن لو. ان باتوں پہ جب غور کرو گے تب سمجھ میں آئے گا کہ عقل کی ساری بات تو اسی میں کہی گئی ہے. اگر اس پر ہم عمل نہیں کرتے تو ہم بے عقلے ہوں گے, ہمارے پاس عقل ہی نہیں ہوگی. دار تو یہ پانچ باتیں ہو جاتی ہیں, اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو, والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو, بچوں کو قتل نہ کرو, تین باتیں ہوئی, فرمائش کے قریب نہ جاؤ, ظاہر ہوں باطن ہوں, چار باتیں ہوئیں, اور کسی نفس کو قتل نہ کرو, یہ پانچ باتیں ہوئیں. اب پانچ باتیں اور باقی رہ جاتی ہیں, وہ بھی آپ کے سامنے تھوڑی سی ذکر کر دی جاتی ہیں. فرمایا کہ ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشدہ. دیکھو مال یتیم کا جو مال ہے اس کے قریب نہ جاؤ مگر اسی طریقے سے جو کہ احسن ہے. آپ کا بھائی انتقال کر گیا, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کی پرورش آپ کے ذمے آ گئی, بھائی کے پاس مال تھا, کھیتی تھی, باغ تھا یا کوئی چیز تھی, اب بچوں کا پالنا بھی آپ کے ذمے اور اس کی کھیتی کو سنبھالنا بھی آپ کے ذمے, تو کیسے آپ کریں گے؟ اس کی دو شکلیں ہیں, اگر آپ کے پاس قوت و قدرت ہے آپ فضل و احسان کریں بچوں پر تو یہ بہت بڑی بات ہوگی کہ ان کی زمین کو یا ان کے باغ کو آپ سنبھال کر کے اس کا جو کچھ پھل آتا ہے اس کو بیچ کر کے اس کے پیسے ان بچوں کے لیے محفوظ رکھیں, اور جو کچھ ان کا خرچ ہے کھانے پینے کا اتنا خرچ ان کے مال میں سے خرچ کرتے رہیں, باقی ان کے حق میں محفوظ رکھیں, جب بڑے ہوں تو اپنا مال سنبھال لیں. یہ تو بہت بڑے فضل احسان کی بات ہے. دوسرے درجے میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ آپ جتنی محنت کر رہے ہیں اس کے اعتبار سے اپنا عوض لے لیں. مثال کے طور پر کوئی کھیتی دیتا ہے کسی دوسرے کو کھیتی کرنے کے لیے, تو جو غلہ پیدا ہوتا ہے اس میں سے آدھا کھیتی کرنے والے کو مل جاتا ہے, آدھا مالک کو مل جاتا ہے. یہ ایک عام اصول چل رہا ہے. اس عام اصول کے مطابق آپ یہ کر سکتے ہیں کہ بچوں کی جو کھیتی ہے اس میں آپ نے غلہ بو دیا اور پیداوار ہوئی, تو جتنی پیداوار ہوئی آپ اس کی بٹائی کر لیں, آدھا حصہ آپ لے لیں, آدھا حصہ ان یتیموں کو دے دیں. اب ان یتیموں کے حصے کا جو مال ہے وہ یا تو محفوظ رکھنے کے لائق ہے تو محفوظ رکھ دیں, ورنہ بیچ کر کے اس کا پیسہ محفوظ رکھ دیں اور اس میں سے ان پر خرچ بھی کرتے رہیں. باقی جو آپ نے محنت کی ہے اس محنت کے عوض آپ اپنا آدھا لے لیجیے, ٹھیک ہے, اس سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ دونوں آسان طریقے ہیں. تیسرا طریقہ ہے جو کہ غیر آسان ہے اور نہایت خطرناک ہے, وہ کیا ہے کہ صاحب بچوں کی کھیتی تو آپ کر رہے ہیں لیکن اس میں سے جو پیداوار ہوتی ہے وہ سب کی سب سمیٹ کر کے اپنے دامن میں رکھ لیتے ہیں, اور بچوں کو صرف ان کے کھانے پینے بھر چیز دے دیتے ہیں, باقی سب کا سب اپنی ملک میں ڈال دیتے ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ نے درست نہیں قرار دیا ہے اور اس کی اجازت اس نے نہیں دی ہے, اور صرف یہ نہیں کہ اجازت نہیں دی ہے بلکہ بڑی شدید دھمکی ہے کہ الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا, جو لوگ یتیموں کا مال ظلما کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کھا رہے ہیں. وسیصلون سعیرا, اور ان قریب بھرتی ہوئی آگ کے اندر داخل ہوں گے, یعنی جہنم میں جائیں گے. تو یہ تیسری صورت جو ہے یتیم کے مال کو اپنے مال میں سمیٹ لینا اور ان کو تھوڑی سا بس ان کی ضرورت پر کھانے کے لیے دے دینا باقی کچھ نہ دینا, یہ بڑی خطرناک صورت ہے, اور اس سے ہر ہاتھ ایک مسلمان کو بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے اس دنیا میں, اس نظام کے تحت بعض لوگ یتیم ہو جاتے ہیں, بعض لوگ انتقال کر جاتے ہیں بچوں کو چھوڑ کر کے, تو اس کا ناجائز فائدہ اٹھانا اور اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے جہنم کا حقدار بنا دینا, یہ بڑے ہی بے عقلی کی بات ہے, بڑے گھاٹے کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یتیم کے مال کو محفوظ رکھنے کا حکم دیا اور اس کے اندر حق کی رعایت کا حکم دیا. یہ چھٹی وصیت ہوئی. اس کے بعد فرمایا کہ اوف القیل والمیزان ہے بالقسط, قیل اور میزان کو, ناپ اور تول کو, یا ناپ اور تول کو پورا کرو انصاف کے ساتھ. ایک آدمی سے, ایک آدمی کو آپ ایک کلو مال دے رہے ہیں تو ٹھیک ٹھیک ایک کلو دیجئے, کچھ تھوڑا سا بڑھا دیں تو یہ ٹھیک ہے, لیکن تھوڑا سا گھٹا لیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے. لوگ کیا کرتے ہیں, سوچتے ہیں چلو تھوڑی سی کٹوتی کرتے, چلو اب ایک کلو میں اگر 50 گرام کی کٹوتی کر لی تو اس طریقے سے دن بھر میں معلوم نہیں کتنے کلو آدمی مار لے گا, مختلف خریداروں سے تھوڑے تھوڑے سے غلے کو مارتا ہوا یا تھوڑے تھوڑے سامان کو مارتا ہوا. تو یہ صریح بے ایمانی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے, اور اس کی وجہ سے قوم شعیب کو اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کے بعد خاص اس کی وجہ سے عذاب دیا اور ان کی بستی ان پر الٹ دی. لہذا انسان میں عدل و انصاف قائم کرنا یہ نہایت ضروری قرار دیا گیا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر بھی, اور اس میں بے ایمانی کی اجازت نہیں دی گئی ہے. تو ناپ کا معاملہ ہو یا تول کا معاملہ ہو, ایک کپڑا اگر آپ ایک کپڑا دینا ہے ایک میٹر تو ٹھیک ہے میٹر دیجئے, اگر دو انگل بڑھا سکتے ہیں تو بڑھا دیجئے, یہ آپ کا فرض اور احسان ہوگا, لیکن ایک انگل گھٹا دیں یہ بے ایمانی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں نہایت خطرناک چیز ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ متفقین, ویل ہے, تباہی و بربادی ہے ڈنڈی ماروں کے لیے, جو لوگ ڈنڈی مارتے ہیں ان کے لیے تباہی و بربادی ہے. ڈنڈی کیسے مارنا ہوگا, الذین یستوفون ولا قالوهم ابذنهم یکثرون, کہ جب وہ لوگوں سے کوئی چیز ناپ کر یا تول کر خریدتے ہیں تب تو پورا پورا لے لیتے ہیں, اور جب دوسروں کو ناپ کر دینا ہوتا ہے یا تول کر دینا ہوتا ہے تو گھاٹا ڈالتے ہیں, تھوڑا سا کم کر دیتے ہیں اور تھوڑی تھوڑی سی کٹوتی کر کے ایک ناجائز ذخیرہ اپنے پاس جمع کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے, تباہی و بربادی ہے. تو یہ بھی کسی قوم کی ہلاکت اور بربادی کی بہت خاص چیز ہے, لہذا اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع فرمایا اور وصیت فرمائی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا نکلف نفسا الا وسعها, ہم کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتے. غلہ تولنے میں یا ناپنے میں یا کپڑا ناپنے میں یا کوئی ناپنے کی چیز ہے, اس کے ناپنے میں انسان کو جو مکلف کیا گیا ہے تو اس کی اپنی طاقت بھر کیا گیا ہے, طاقت سے اوپر اس کو مکلف نہیں قرار دیا گیا ہے. لہذا انسان نے اپنی طاقت بھر کوشش اور محنت کر کے ٹھیک ٹھیک کام کیا اور کہیں کوئی غلطی بن جانے میں ہو گئی تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف ہے, لیکن جانتے بوجھتے ہوئے کوئی غلطی کرے, آنکھوں دیکھتے ہوئے اس کو نکل جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک معاف نہیں ہے. وہ عدل و انصاف کرو اگر سے وہ قرابت دار ہی کون ہو, یعنی کسی کے متعلق کوئی بات کہنی ہے تو بات پھر سے کہنی چاہیے. کوئی جھگڑا ہو گیا, ایک آپ کا بھائی ہے ایک غیر متعلق انسان ہے, تو صرف اس میں آپ نہیں کہ یہ بھائی ہے میں اس کی حمایت کر دوں, وہ غیر متعلق آدمی ہے لہٰذا اس کے خلاف کر دوں, بات صحیح ہونی چاہیے, عدل اور انصاف بھی ہونی چاہیے, چاہے اس کی عزت آپ سے اپنے قرب دار ہی پہ پڑے پڑ رہی ہو, لیکن بات بے ایمانی کی نہیں ہونی چاہیے, ورنہ بے ایمانی جب شروع ہوگی تو کہاں تک پہنچے گی, آپ پاکستان کا حال دیکھ لیجیے, دیکھ لیجیے کہ کہاں سے سلسلہ شروع ہوا ہے اور کہاں تک پہنچا ہے اور کس طریقے سے معاملات الٹ پلٹ ہو رہے ہیں. اور یقلب اللہ اللیل والنہار, اللہ تعالیٰ کس طریقے سے رات اور دن کو الٹتا ہے, کہاں سے کہاں آدمی گھر سے پہنچتا ہے اس کے نمونے دیکھیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تاکید کی ہے اور اس کی وصیت کی ہے کہ جب بات ہو انصاف کی بات ہو, چاہے اس کی عزت اپنے خرابت دانی تو کون پڑتی ہو. وبعہد اللہ اوفو, اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جتنے عہد ہوئے ہیں, اب قرآن مجید میں آپ تلاش کریں گے تو بہت سے عہد ملیں گے جو عہد کی مسلمان سے یا عام انسانوں سے لیے گئے ہیں, اور مسلمان جب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے تو اس بات کا عہد کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو لائق عبادت نہیں مانے گا, اللہ کی اطاعت چھوڑ کر کے کسی کی اطاعت نہیں کرے گا, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت چھوڑ کر کے کسی کی اطاعت نہیں کرے گا, اور کسی معاملے میں ان کی نافرمانی نہیں کرے گا. اس کرنے سے کہنے کا عہد کم از کم مختصر لگتا ہے. تو اب جب ہم نے اللہ سے عہد کیا ہے تو اس عہد کو پورا کرنے کی کوشش کریں, اس عہد کی خلاف ورزی نہ کریں. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون, یہ بات ہے اللہ تعالیٰ نے جس کی تم لوگوں کو وصیت کی ہے تاکہ تم لوگ نصیحت پکڑو. یہ نو باتیں ہو گئیں اور اس کے بعد دسویں بات فرمایا اللہ نے آخری بات, ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوا, اور یہ میرا صراط مستقیم ہے, میرا سیدھا راستہ ہے, اس کی پیروی کرو. ولا تتبعوا سبل فتفرقکم عن سبیلی, اور ان راستے اس راستے کو چھوڑ کر کے دوسرے راستوں کو نہ پکڑنا, ورنہ دوسرے راستے تم کو اس راستے سے الگ تھلگ کر دیں گے, دور کر دیں گے. دنیا میں کتنے اسم چل رہے ہیں, فلاں اسم و فلاں اسم و فلاں اسم, صاحب پاکستان جو ہے سوشلزم یہاں قائم کیا جائے گا, اور فلاں اسم قائم کیا جائے گا, فلاں اسم قائم کیا جائے گا. محمد اسم کہیں قائم کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے, اور اسلام اسم قائم کرنے کی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. اللہ کا فرماتا ہے کہ میرے صراط مستقیم کو پکڑو, اسی کے پیچھے چلو, کسی اسم کے چکر میں نہ آنا, کسی اور راستے کے چکر میں نہ آنا, ورنہ جتنے دوسرے راستے ہیں وہ سب کے سب تم کو اس راستے سے دور ہٹا دیں گے اور کسی اور جگہ پر لے جا کر کے ڈال دیں گے. لعلکم وصاکم بہ لعلکم تتقون, اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے اس کی تم کو وصیت کی ہے تاکہ تم لوگ پرہیز کرو, اللہ تعالیٰ کے منع کی ہوئی چیزوں سے بچو اور بھاگ رہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح سے اس آیت کی تفسیر کی, بڑے سیدھے انداز میں سمجھایا, اور آپ کے پاس ظاہر بات ہے کہ بات سمجھانے کا جو فن اللہ تعالیٰ نے دیا تھا وہ تو کسی اور کے حصے میں نہیں آ سکتا, چاہے جتنا ہی بڑا آدمی کون بنے, کسی کے نصیب ہی نہیں ہے. آپ نے کیا کیا, بڑے آسان انداز سے فرمایا. ایک تو یہ ہے کہ ایک چوکھٹا آپ نے بھی چار نشانی کھینچی, ایک بیچ سے لکیر کھینچی, اس کے بعد دائیں بائیں دائیں بائیں مختلف لکیریں کھینچتے گئے. فرمایا کہ یہ صراط مستقیم ہے, یہ سب گمراہی کے راستے ہیں. وہ دنیا کے جتنے عزم ہیں سب کی طرف دائیں بائیں کی لکیروں سے اشارہ کیا, یہ سب گمراہی کے راستے ہیں, یہ صراط مستقیم ہے, اور یہی آیت راست فرمائی. یہ تو دنیا کے جتنے مذاہب جتنے ادیان اور جتنے عزم ہیں سب کو سامنے رکھ کر کے فرمایا, اور اس کے بعد ایک مرتبہ اس امت میں جو تفرقہ ہوگا اس کا بھی اشارہ فرمایا. تو ایک لکیر کھینچی سیدھی, اور اس کے بعد دو لکیر دائیں طرف کھینچی, دو لکیر بائیں طرف کھینچی, اور فرمایا کہ وہ انہذا صراطی مستقیما فاتبعوا, یہ میرا سیدھا راستہ ہے, اس کے پیچھے چلو, اور یہ دائیں بائیں جو راستے ہیں ان کے پیچھے مت چلنا, ورنہ یہ تم کو صراط مستقیم سے بھٹکا دیں گے. تو اس امت میں چار فرقے بنے گئے جو صراط مستقیم سے بھٹکانے والے ہوں گے, اور پوری دنیا میں بہت سے علم ہوں گے جو صراط مستقیم سے بھٹکانے والے ہوں گے. ان سب سے ہٹ کر کے جب سیدھے راستے پہ چلیں گے تب صراط مستقیم پہ چلیں گے, اور صراط مستقیم ہی جنت تک لے جانے والا راستہ ہے, باقی راستے نہیں. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے راستے پر چلنے کی تاکید فرمائی, اور اسی کے ساتھ دس وصیتیں مکمل ہو جاتی ہیں. دو وصیتوں کے بعد باقی جتنی باتیں آپ کے سامنے لائی گئی ہیں مختصرا لائی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی ہمیں توفیق دے, ذہن میں رکھنے کی توفیق دے, اور اپنی زندگی میں ان کو نافذ کرنے کی توفیق دے, اور جو کچھ ہم کر سکیں اس معاملے میں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے, اور جو کوتاہی اور غلطی ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے, اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ ہم کو اعزاز و اکرام عطا فرمائے. وہ ہر چیز کا قادر ہے اور ہر چیز اس کے امکان میں ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تلاوت کلام حکیم سید علماء کرام کی تقاریب نت نئے جہادی ترانوں کے والیوم صاف اور بہترین ایم پی ایس ساؤنڈ فلٹر پر پاکستان بھر میں بہترین آڈیو سیریز ریکارڈنگ کا مرکز القاضیہ کیسٹ سیریز و کتب لائبریری چار لیک روڈ چبرجی چوک لاہور. فون 7230549 03004653875.